ชีวิตในวัดสมัยก่อนเป็นชีวิตที่สมถะเงียบสงบไม่วุ่นวายสับสนเหมือนปัจจุบันทีวีวิดีโอไม่เคยเห็นเพราะวัดบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าใช้พระบางรูปพอมีฐานะจึงจะมีวิทยุฟังวิทยุก็ไม่ได้เปลี่ยนจากระบบหลอดมาเป็นทรานซิสเตอร์บางองค์ก็ยังใช้วิทยุหลอดอยู่เด็กสมัยนี้ยังคงไม่รู้จักว่าวิทยุระบบหลอดเป็นยังไงและการใช้ยุ่งยากขนาดไหนเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบทรานซิสเตอร์วิทยุหลอดจึงต้องใช้ฐานแรงสูงคือใช้ฐานขนาดใหญ่ถึง2โหลต้องมีลังฐานต่างหากล่ามสายไปเข้ากับเครื่องมีสายจากเครื่องไปออกลำโพงซึ่งก็เป็นระบบไฮไฟธรรมดาระบบเครื่องรับก็ไม่มีกำลังพอจึงต้องมีการโยงสายอากาศขึ้นไปบนหลังคาแล้วเพื่อกันฟ้าผ่าจึงต้องมีการต่อสายลงดินไว้ให้พร้อมจะเห็นว่ากว่าจะได้มีวิทยุฟังต้องเตรียมอุปกรณ์กันมากมายแล้วฐานที่ใช้ก็ต้องใช้ถึง2โหลนั้นเปิดฟังได้สัก2วันก็เกลี้ยงแล้วแต่คนสมัยนั้นก็มีไหวพริบนำฐานมาเรียงกันในกระถางใช้ลวดบัดกรีขั้วหลอดให้ติดกันเป็นวงจรใส่น้ำกรดลงไปแช่ช่วยให้ฐานมีพลังพอจะเปิดวิทยุฟังได้อีกหลายวันเมื่อมันยุ่งยากแล้วก็ราคาแพงพระสมัยนั้นจึงไม่มีสิ่งบันเทิงใดๆนอกจากพระแก่บางรูปที่มีขาประจำจะนั่งโขกหมากรุกกันแก้เซ็งที่ว่าโขกนี่ก็โขกกันจริงๆเลยครับเพราะว่าความแก่หรืออะไรก็ไม่รู้หลวงตากว่าจะเดินได้แต่ละตัวนี่คิดแล้วคิดอีกเล่นเอาพระหนุ่มเล่นด้วยไม่ไหวแต่เวลาแกเดินได้แกจะกระแทกตัวลงไปบนกระดานเต็มเหนียววางหมากรุกของหลวงตาเนี่ยนานๆ3ที 5 ทีถึงจะมีเสียงโป๊กแล้วก็นี่แน่เสียทีนึงผมจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าการเล่นหมากรุกเนี่ยจะอาบัติหรือเปล่าถ้าเป็นอาบัติจะเป็นขั้นไหนจะทุกข์กรดหรือว่าปาจิตตีก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ยังไงซะคงไม่ถึงขั้นปาราชิกแน่อย่างนั้นก็ต้องถึงขั้นสีไฟแบบที่พระดังองค์หนึ่งในยุคนี้เขาทำแล้วก็ยังมีผู้คนหลงไหลกันมากที่ชั่วก็ว่าดีที่เหม็นก็ว่าหอมคนรักกันซะอย่างเนาะทำอะไรก็ดีไปหมดทีนี้เมื่อวัดเงียบสงบกลางคืนก็มืดมิดเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างยิ่งมืดค่ำลงก็มีแสงตะเกียงวับแวมมาจากกุฏิโน้นทีกุฏินี้ทีพอพ้นเขตวัดออกไปแล้วล้วนมืดมิดเพราะว่าบริเวณโดยรอบมีแต่ป่าสะแกหน้าฝนก็มีดงสโหนขึ้นแน่นเหลือแต่ทางเดินแคบๆเท่านั้นนอกจากเสียงลมพัดยอดไม้แล้วก็ระฆังบนชายคาโบสถ์กรุ้งกริ้งแว่วมาแล้วก็มีแต่เสียงกบเขียดร้องกันระงมนานๆก็มีเสียงนกแสกร้องก้องกังวานชวนขนหัวลุกแซกขึ้นมาสักทีหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาของพระบวชใหม่ก็คือความเหงาพระบางรูปเคยอยู่ในครอบครัวใหญ่สนุกสนานคลึกครื้นมาก่อนครั้นมาอยู่ในวัดมาอยู่ในกุฏิแคบๆห้องใครห้องมันแล้วก็ย่อมเหงาเป็นธรรมดาแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือความหิวนั่นเองเรื่องที่พระบวชใหม่ที่เคยเป็นคนกินจุมาก่อนมักจะมีปัญหาทุกรูปมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จะทำใจได้แค่ไหนแต่ก็ยังดีที่วัดนี้ไม่ใช่วัดธรรมยุทธหลังเที่ยงไปแล้วก็ยังพอฉันนมชงโอวัลตินแก้หิวได้ผมเองสมัยบวชก็มีปัญหาในตอนแรกๆเหมือนกันเพราะว่ามื้อเช้าฉันรวมกันตอน8โมงเช้าเสร็จแล้วไม่ถึง3ชั่วโมงคือ11โมงก็ต้องฉันเพลนอีกคนไม่ได้ออกแรงทำงานอะไรมันจะหิวทันเมื่อเวลาเพลนได้นิดเดียวตก 4-5 โมงเย็นก็เริ่มโหวงเหวงอีกละก็ต้องอาศัยเครื่องดื่มประทังไปจนกว่าจะเช้าสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องดื่มบำรุงกำลังขายกันเกลือเหมือนกับสมัยนี้เดี๋ยวนี้นี่ผมเห็นพระพากันติดลิโพติดกระทิงแดงกันงอมโดยเฉพาะพระบ้านนอกที่จริงมันก็ไม่ได้มียาบำรุงกำลังอะไรหรอกเพียงมีแต่น้ำตาลช่วยแก้หิวได้เท่านั้นเรื่องหิวเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็รอบคอบไม่น้อยเพราะท่านบัญญัติไว้ว่าของขบเคี้ยวบางอย่างพระสามารถฉันได้ในยามวิกาลเช่นพวกลูกสมอแล้วก็มะขามป้อมเป็นต้นเพราะถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งการหิวมากๆท้องก็ย่อมเกิดลมมีอะไรตกลงไปน่าจะดับลมได้นับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงรอบรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีเพราะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้แพทย์ยังยอมรับว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนอกจากอุดมไปด้วยวิตามินซียังมีสารที่ช่วยแก้โรคได้ตั้งหลายอย่างไม่มีใครอยากเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงก็เคี้ยวมะขามป้อมดิบกินกันทุกวันรับรองว่าจะปลอดภัยขึ้นอีกโขเรื่องนี้ผมอ่านวารสารทางแพทย์มานะครับไม่ใช่มาว่าเอาเองสมัยก่อนเวลามีงานวัดส่วนมากไม่พ้นงานศพกลางคืนเจ้าภาพก็พอจะมีฐานะก็จะจ้างลิเกบ้างก็มีหนังกลางแปลงให้ดู นอกจากพระจะได้แอบดูด้วยแล้วยังมีแม่ค้าเข็นรถมาขายของมากมายรถแม่ค้าเนี่ยก็จะมีตะเกียงแก๊สจุดไฟสว่างแก๊สที่ว่านี้ไม่ใช่แก๊สหุงต้มตามบ้านนะแต่เป็นแก๊สก้อนใส่กระป๋องเติมน้ำและให้พลังงานจุดไฟสว่างได้เสียอย่างเดียวคือกลิ่นมันเหม็นไปหน่อยไฟจากตะเกียงแม่ค้าเนี่ยพอจะสว่างพราวไปทั้งลานวัดจนบางทีเจ้าของหนังก็ต้องขอร้องให้แม่ค้าหรี่ไฟลงบ้างเพราะว่าทำให้หนังไม่ชัดที่เอ่ยถึงแม่ค้ารถเข็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระหนุ่มๆจะไปตามจีบแม่ค้านะแต่สินค้าที่นำมาขายเป็นเอกลักษณ์ของงานวัดบ้านนอกนอกจากพวกอ้อยควันถั่วต้มข้าวเกรียบว่าวแล้วก็คือของเชื่อมประเภทลูกสมอแล้วก็มะขามป้อมนี่แหละแม่ค้าจะเอาลูกสมอแล้วก็มะขามป้อมมาเชื่อมน้ำตาลจนเป็นสีเขียวใสแววน่ากินเสียบไม้ละ10ลูกราคาก็แค่ไม้ละสลึง2สลึงเท่านั้นเมื่อมันเป็นของกินที่พระฉันได้ในยามวิกาลพระจึงชอบใช้ให้เด็กวัดไปซื้อมาให้เสมอฉันไปดูหนังหรือลิเกไปแต่ต้องหลบอยู่หลังป่าสแกนะครับจะไปนั่งเหลืองอ้อยอยู่ในกลุ่มคนเขาไม่ได้เด็ดขาดส่วนการแอบดูมหรสพจะอาบัติไหมก็คงมีบ้างละครับแต่เป็นอาบัติที่พอปลงกันได้การฉันมะขามป้อมในยามวิกาลเป็นการแก้หิวได้อย่างดีแต่ไม่ใช่ว่าจะมีมะขามป้อมให้ฉันได้ทุกคืนนานทีปีหนที่มีงานวัดหรอกถึงจะมีให้ฉันคืนอื่นๆที่เหลือพระก็หิวไส้แห้งกันต่อไปที่ว่าเนี่ยเฉพาะพระบวชใหม่นะครับพระบวชมานานแล้วก็ย่อมชาชินเป็นธรรมดาความหิวอย่างเดียวยังพอว่าแต่พระบวชใหม่ยังเจอกับความเหงาอีกก็มืดออกอย่างนั้นวิทยุทีวีก็ไม่เคยมีรอบกุฏิมีแต่เสียงแมลงและกบเขียดบางรูปที่มีสมาธิดีก็ท่องบ่นสวดมนต์เรื่อยๆไปเงียบๆอย่างนี้จำได้ดีนักไม่ว่ามหากาพย์พาหุงบทใหญ่หรือปาติโมกท่องไม่กี่คืนก็จำได้หมดส่วนพระที่เหงาแล้วก็หิวจนแสบไส้คงไม่มีสมาธิท่องมนต์กับเขาพระใหม่ที่เบื่อท่องมนต์รวมทั้งพระเก่าแก่พรรษาที่อยากหาเพื่อนคุยส่วนมากมักจะไปรวมกลุ่มกันคุยที่กุฏิใดกุฏินึงอุปกรณ์ในการคุยก็ต้องมีบ้างที่จริงจะเรียกว่าอุปกรณ์ในการคุยย่อมไม่ถูกนักต้องเรียกกันว่าอุปกรณ์ในการฉันมากกว่าอย่าเพิ่งนึกว่ามาม่าหรือว่าไวๆให้บาปกินเปล่าๆอุปกรณ์ที่ว่านี่คือเตาฟู้ครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าวัดไม่มีไฟฟ้าใช้เตาแก๊สยิ่งไม่เคยมีใครได้ยินถ้าปล่อยแก๊สแล้วก็พอได้ยินกันอยู่เด็กสมัยนี้คงไม่เคยเห็นเตาฟู้กันอีกบ้านใครมีเก็บไว้เก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นของเก่าหายากราคาสูงไปแล้วโดยมากพระรูปไหนที่มีเตาฟู้ใช้มักจะกลายเป็นที่รับแขกยามค่ำคืนไปโดยอัตโนมัติค่ำลงพอตก 2-3 ทุ่มก็จะมีพระขาประจำย่องมาถามว่ายังไม่จำวัดอีกหรือท่านพอเจ้าของกุฏิตอบว่ายังมีอะไรเหรอท่านรูปแรกจะรีบตอบทันทีเปล่าอยากจะมาหาคนสนทนาธรรมด้วยน่ะแค่นี้แหละเป็นอันรู้กันหลังจากเชื้อเชิญรูปแรกขึ้นกุฏิเรียบร้อยเสียงคุยเสียงไฟก็จะเรียกพระรูปอื่นๆติดตามมาอีก3รูปบ้าง4รูปบ้างบางทีถึง 5-6 รูปเล่นแน่นกุฏิไปเลยพระรูปที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็จัดแจงจุดเตาฟู้ตั้งน้ำชงน้ำชาจิบแก้หิวแล้วก็แก้คอแห้งบ้างบางคืนรูปไหนไปสวดได้ปัจจัยเยอะหน่อยก็อาจจะเรียกเด็กวัดให้ไปซื้อนมข้นแล้วก็โอวัลตินที่ร้านของพานโรงข้างโรงเรียนมาให้คนที่ซวยที่สุดก็คือเด็กวัดนี่แหละครับโธ่ก็มืดค่ำดึกดื่นออกแบบนั้นใครจะอยากเดินผ่านป่าสแกออกไปซื้อของบางทีนะพระที่ใช้อารมณ์ดีก็แถมเงินให้ไปซื้อขนมกินบ้างอารมณ์ไม่ดีหรือปัจจัยไม่พอก็ใช้วิธีขู่เอาพวกเด็กวัดก็ต้องหาเพื่อนรวมกลุ่มกันไป3คน4คนตอนไปยังพอว่าแต่ตอนกลับนี่สิไม่ใครก็ใครละจะต้องร้องว่าผีขึ้นมาก่อนทุกทีสิ้นเสียงคำว่าผีมาเท่านั้นแหละครับไม่มีใครยอมใครอีกแล้วเพ่นกัน6ล้ม6ลุกจนลืมเจ็บลืมปวดกันไปพอถึงกุฏิก็โจรผึ่งขึ้นเสียงโครมครามลั่นจนหลวงพี่หลวงน้าตวาดถึงค่อยหายกลัวพวกเด็กวัดชอบนั่งฟังหลวงพี่คุยกันในวงน้ำชาเพราะว่าพระที่มาบวชในพรรษาล้วนมาจากต่างที่กันบางรูปรับจ้างตัดหวายอยู่ในป่าบางรูปเป็นชาวสวนบางรูปทำนาบางรูปรับราชการเรียกว่า 108,009 เลยล่ะครับพระที่มาจากต่างที่กันเหล่านี้มักจะมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้กันฟังในวงน้ำชายามค่ำเสมอและเรื่องไหนจะมาสนุกเท่าเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องผีเนี่ยเป็นไปไม่มีแต่ละรูปก็เล่าล้วนรับรองว่าเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นทั้งประสบมากับตนเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจอมาบ้างแต่ว่าแต่ละเรื่องก็สนุกตื่นเต้นเร้าใจไปคนละแบบเรื่องผีนี่ก็แปลกนะ ถ้ามานั่งคุยกันตอนกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงแล้วก็คุยเท่าไหร่ก็ไม่ออกรสแต่เนี่ยบรรยากาศในวัดมันเงียบสงบภายนอกกุฏิก็มืดมิดมีแต่เสียงกบเสียงเขียดแล้วก็แมลงระงมแถมบางคืนนะยังมีซาวเอฟเฟคคือเสียงหมาหอนเป็นแบ็คกราวด์เข้าไปอีกโอ้ยขนลุกแล้วขึ้นชื่อว่าวัดสมัยก่อนอะไรๆล้วนเกี่ยวข้องกับผีไปซะทั้งนั้นนอกจากมีป่าช้ามีผีนอนอยู่ในหลุมมีกุดังไว้เก็บผีโลงผีเปล่าที่ใช้แล้วก็กองสุมกันอยู่ใต้กุฏิแล้วที่ร้ายขึ้นไปกว่านี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับจ้างให้ก็ทายไม่ถูกเตียงพระครับเตียงนอนของพระนี่แหละที่วัดดอนทองสมัยนั้นเชื่อไหมล่ะว่าทำด้วยไม้โลงผีทั้งนั้นเลยไม้แดงบ้างไม้มะค่าบ้างไม้สักก็มีอย่างที่เคยเล่าไว้นั่นแหละว่าคนสมัยก่อนเขาเก็บศพไว้ข้ามปีแล้วก็จะมีการถ่ายโลงศพใส่ใบเล็กขึ้นไปตั้งสวดโลงใหญ่ก็กองทิ้งไว้ให้คนจนๆนำไปใช้ต่อไปทีนี้พระได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่รังเกียจผีอยู่แล้วอยู่ว่างๆก็เลยนำโลงผีเก่ามารื้อเอาไม้ซึ่งเป็นไม้ชั้นดีทั้งนั้นมาต่อเป็นเตียงนอนขัดสีแล้วก็ใสซะจนใหม่วันแวบถ้าไม่รู้ว่าเป็นโลงไม้ผีแล้วก็มันก็น่านอนดีอยู่หรอกแต่พอนึกขึ้นมาทีไรมันก็อดสะดุ้งไม่ได้ทุกทีน่าแปลกเหมือนกันนะครับที่โลงผีตายโหงไม่ค่อยจะมีพระรูปไหนเอาโลงมาทำเตียงนอนจะว่าพระท่านกลัวผีหรืออะไรก็ไม่รู้แต่สมัยผมเป็นเด็กวัดนี่มีพระบวชหลายพรรษาชื่อว่าพระแชร์ท่านเอาโลงผีตายโหงมาทำเตียงปรากฏว่าทำแล้วก็ใช้นอนไม่ได้เพราะขนาดไม้ก็ขัดล้างแล้วก็ใส่กบจนใหม่เอี่ยมแต่คืนไหนฝนตกอากาศชื้นเป็นได้กลิ่นน้ำเหลืองผีทุกทีหนักเข้าก็ต้องยกไปสุมไว้กับโลงเก่าใต้ถุนกุฏิคืนวันนั้นฝนตกตั้งแต่หัวค่ำจนเกือบ3ทุ่มแล้วยังมีละอองฝนโปรยปลายมาไม่ขาดเม็ดเสียงกบเสียงอึ่งอ่างนี่เริงร่าร้องกันระงมนานๆทีก็จะมีฟ้าแลบแปลบทำให้เห็นหลังคาโบสถ์สว่างโพลงเสียงหยดน้ำจากชายคากุฏิกระทบพื้นดังเปาะแปะไม่ขาดระยะอากาศเย็นเยือกน่านอนแต่ว่ากุฏิพระสายันนี่มีแขกคับข้างหลังจากชงน้ำชาจิบกันไปสักครู่หนึ่งหลวงพี่เอิบก็เริ่มเล่าเรื่องผีขึ้นมาก่อนพวกเด็กวัดแบบผมเนี่ยสองคนนั่งอยู่ออยู่ที่หน้าประตูฟังพระท่านคุยกันพอได้ยินเรื่องผีเท่านั้นแหละก็รีบเบียดเข้าไปรวมกลุ่มกับพระโดยอัตโนมัติทันทีหลวงพี่เอิบเล่าว่าก่อนบวชไม่นานนี่แหละผมพายเรือไปแลกข้าวกับโยมพ่อคืนนั้นค่ำและทั่วทั้งลำคลองไม่รู้เรือแพมันหายไปไหนหมดมีแต่เรือของผมลำเดียวเท่านั้นหลวงพี่หยุดจิบน้ำชาทำให้คนฟังต้องร้องว่าแล้วยังไงอีกจิบน้ำชาอีกสองโฮกท่านก็เล่าต่อไปบอกว่ากำลังพายกันเพลินๆไอ้ผมนี่ก็ชักหิวข้าวเพราะว่าสองทุ่มเข้าไปแล้วนี่ข้าวเย็นยังไม่ตกถึงท้องสักกะเม็ดกะว่าเดี๋ยวถึงบ้านจะล่อข้าวซะให้หายอยากโยมพ่อก็คงจะหิวไม่แพ้กันเพราะว่าแกจ้ำไม่หยุดอีกสองคุ้งน้ำจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวเรือก็ลอดสะพานก็สะพานสูงตรงที่เยเป้าตกน้ำตายเมื่อหลายปีก่อนนั่นไงทำไมล่ะเจอเยเป้าเข้าหรือไงพระสายันถามเอาก็ฟังสิผมเองก็นึกหวาดๆอยู่เหมือนกันแต่พอเข้าไปใต้สะพานก็โล่งอกเพราะว่ามีคนอาบน้ำเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่คนตอหม้อสะพานพอเห็นคนก็ใจมาเป็นกองก็ไม่นึกเฉลียวใจว่าตรงนี้เปลี่ยวจะตายใครกันจะมาอาบน้ำอยู่มืดๆโยมพ่อผมก็ร้องทักออกไปบอกว่าใครนะมาอาบน้ำอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กลัวผีหรือเสียงคนแก่ๆก็ตอบกลับมาบอกกลัวสิแล้วเองล่ะกลัวไหมโยมพ่อก็ตอบไปบอกโอ๊ยไม่กลัวหรอกผีที่ไหนมันมีกันล่ะเท่านั้นแหละยายแก่ที่กำลังอาบน้ำแกก็ไหว้รีเข้ามาเกาะกราบเรือทันทีเอ็งมาพูดให้ข้ากลัวแล้วไม่ล่ะเอ็งมันไม่กลัวจริงๆหรือหลวงพี่เล่าต่อไปบอกว่าถึงตอนเนี้ยผมก็จ้องหน้ายายแก่นั่นแต่มันมืดมองเห็นสลัวก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันเสียงโยมพ่อก็ตอบไปบอกว่าบอกว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวสิแกเป็นใครกันแน่เนี่ยเท่านั้นแหละคุณเอ้ยไอ้ยายแก่นั่นเงยหน้าขึ้นมาให้ตายสินั่นมันหน้ายายเป้าที่ตกน้ำตายชัดๆทั้งที่มืดผมก็ยังเห็นตาของแกเริ่มกลวงโบคางยื่นพอแกแลบลิ้นผมนี่ร้องจากออกมาว่าผีหลอกแล้วก็จ้ำเรือเร็วเป็นใบพัดโยมพ่อก็คงตกใจไม่แพ้กันเพราะแกก็จ้ำจนน้ำแตกคอเรือดังซ่าซ่าสองคนพ่อลูกพายเรือถึงหัวบันไดหน้าบ้านไม่มีใครผูกเรือเลยกระโจนพรวดขึ้นเรือนทันทีหลวงพี่เอิบเล่ามาได้แค่นี้ก็หยุดทำจมูกฟุดฟิดใส่หน้ามองหาอะไรสักอย่างอ้าวทำไมล่ะท่านมองหาอะไรหรือพระสายันถามด้วยความแปลกใจหลวงพี่เอิบทำจมูกย่น ใครดันปล่อยแก๊สออกมาน่ะสิท่านไม่ได้กลิ่นหรือไงเหม็นยังกระช้างเน่าถึงตอนนี้ผมก็ได้กลิ่นนั่นเหมือนกันไม่ใครก็ใครนี่แหละแผลงฤทธิ์เขาให้ละใครวะไอ้เปียแง่เลยใช่มึงหรือเปล่าพระสายันชี้หน้าไอ้เปียเปล่าหลวงพี่ให้ผีหักคอสิเอ้าไอ้เปียเถียงคอเป็นเอ็นงั้นเองแน่เลยหลวงพี่หันมาไล่เอากับผมผมก็เปล่านะหลวงพี่ผมเถียงบ้างเพราะกลิ่นเหม็นเขียวแบบนี้ไม่ใช่ของผมแน่ถ้าเป็นของผมเองกลิ่นมันคุ้นๆจมูกหรือว่าของท่านหลวงพี่เอิบมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีพระสี่รูปที่นั่งอยู่ต่างปฏิเสธกันลั่นไปหมดรูปนั้นก็เปล่ารูปนี้ก็เปล่าหลวงพี่เอิบชักยั้วท่านมองออกไปรอบๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งตอนนี้ฝนขาดเม็ดแล้วเหลือแต่ลมเย็นพัดกระแทกหน้าต่างเบาๆคนโน้นก็ไม่ได้ตดคนนี้ก็ไม่ได้ตดแต่เหม็นอ้วกจะแตกอยู่แล้วงั้นผีแล้วว่าตดขาดคำหลวงพี่เอิบบานหน้าต่างที่ปิดแง้มไว้กันฝนสาดก็เปิดออกดังโครมทุกคนพากันสะดุ้งหันมองไปที่หน้าต่างเป็นตาเดียวให้ตายสิอะไรกันนั่นคุณพระคุณเจ้าช่วยศีรษะของใครก็ไม่รู้กำลังโผล่ขึ้นมาจากหน้าต่างช้าๆใบหน้านั้นใหญ่เท่ากระบุงผมยุ่งเป็นกระเซิงหน้าตาบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มปากอ้าสะแยะยิ้มมีฟันพเยบพยาบแล้วเสียงแหบพร่าหน้าขนลุกก็เล็ดลอดออกมาว่าผีก็ไม่ได้ตดสิ้นเสียงแหบพร่าชวนขนหัวลุกนั่นเนี่ยผมร้องกรีดและหลับตาทันทีรู้สึกว่าทุกคนล้มทับกันระเนระนาดเสียงหลวงพี่ทั้งสี่รูปสวดอิติปิโสดังลั่นพักใหญ่จึงได้สติลืมตาขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าเจ้าของเสียงนั้นหายไปละหน้าต่างกลับปิดลงอย่างเดิมพระสายันหันไปต่อว่าหลวงพี่เอิบเสียงสั่นเพราะท่านเชียวดันไปโทษเขาก็ใครจะไปรู้ล่ะก็ต้องโทษไอ้คนตดและไม่รับนั่นแหละโอ้ยเข็ดจนตายจริงๆไม่ขอเอ่ยถึงผีกลางคืนอีกละเออแล้วเนี่ยผมจะกลับกุฏิยังไงล่ะเนี่ยหลวงพี่เอิบเผลอพูดออกมาอย่างน่าสงสาร